až do čtvrté generace. 10 minut před polednem se sám Martin vysoukal z taxíku. Jako obyčejně se snažil otevřít si dveře jednou rukou, držet kufřík druhou a sáhnout pro peněženku třetí. Jelikož však měl ruce jen dvě, zjistil, že to je těžká práce a, také jako obyčejně, zatlačil proti dveřím vozu kolenem a stále neúspěšně hledaje peněženku, vystoupil na chodník. Kolem proudil čilý dopravní ruch Madison Avenue. Červený kamion váhavě zpomalil a pak, když se světla na semaforu změnila, ostře vyrazil vpřed. Bílá písmena na jeho boku informovala lhostejný svět, že jeho majitelem je F. Levkovic a syn, velkoobchod s oděvy. Levkovich, pomyslel si Martin mimovolně a konečně vylovil peněženku. Kufřík si zasunul pod paži a přitom sjel pohledem po taxametru. $1.65, k tomu 20 centů z propitného, kdyby přidal ještě 2 pěťáky, zbyl by mu jen jeden na nepředpokládané výdaje a tak raději přibrzdil. Tady, řekl, nechme to na $2.85, příteli. Díky, odpověděl taxikář s mechanickou zdvořilostí a vrátil mu drobné. Martin schoval 3 vrácené 5 do peněženky, zastrčil si ji do kapsy, uchopil kufřík a ponořil se do lidského proudu na chodníku, kráčeje ke skleněným dveřím budovy. Levkovich. Napadlo ho a zastavil. Chodec, který šel za ním, mu vrazil do lokte. Pardon, zamumlal Martin a znovu zamířil ke dveřím. Levkovich. Tak to na tom kamionu nestálo. To jméno přece četl jako Levkovic, Lokovic. Tak proč se mu v hlavě vybavuje Levkovich? I kdyby si jeho vysokoškolská němčina změnila dvojité V na V, kde se vzalo to ich? Levkovich. Násilím se přinutil na celou věc zapomenout. Dej tomu šanci a usadí se ti to v hlavě jako refrény módních hitů. Soustřeď se na vážné věci. Jsi tady proto, abys poobědval s tím mužem, Nailorem. Jsi tady proto, abys proměnil smlouvu v hotové peníze a rozběhl podnik, který ti, jak plánuješ, umožní oženit se do 2 let s Elizabeth a do 10 let se stát otcem rodiny. Se zamračeným odhodláním prošel chodbou a zamířil k bloku výtahů, očima přejížděje po bílých číslicích na dveřích. To byl jeho hloupý zvyk číst přichůzích tabulky na dveřích kanceláří, aniž by přitom zpomalil, nebo bože chraň, zastavil. Aniž by ztrácel čas, říkal sám sobě, tak mohl získat pocit sounáležitosti a informace, které byly pro něj jako pro člověka, který jednal s jinými lidskými bytostmi, cenné. Kulin etc. To bylo to, co hledal a když si to slovo vybavil, usmál se. Specializoval se na drobné kuchyňské potřeby a neustále pátral po názvech, které by byly jednoznačně ženské, nevtíravé a přitom. Jeho oči vyhledaly na informační tabuli M a aniž zpomalil chůzi, začal pohledem vyjíždět směrem nahoru. Mandel, Lusk, Lippertovo vydavatelství celá 2 podlaží, Lavkovic, Kulinets. To bylo ono 1024. 10. podlaží. Fajn, Lavkovic. Jak se to k čertu hláskuje? Bylo to naprosto jasné. Lavkovic, Henry J. 701. S A. To nebylo dobré. To bylo k ničemu. K ničemu. A k čemu by to mělo být? Zuřivě potřásl hlavou, doufaje, že z ní vytřese mlhu. Zatraceně, proč by mu mělo záležet na tom, jak se to hláskuje? Odvrátil se, zuřivě se zamračil, zaváhal u dveří výtahu a ty se mu zavřeli před nosem, nechávaje ho stát na chodbě. Otevřeli se jiné dveře a on rychle vešel dovnitř. Kufřík si zasunul pod paži a snažil se vyhlížet bystře, jako mladý manažer v nejlepším slova smyslu. Musel na Alexe Nailora udělat dojem, neboť až doposud s ním komunikoval pouze po telefonu. Když bude pořád dumat o Levkovicích a Lavkovicích, výtah se tiše rozjel a zastavil v 7. poschodí. Nastoupil mladík v košili, balancující s něčím jako tácem, na kterém měl 3 kelínky s kávou a 3 sendviče. A pak, právě před tím, než se dveře zase zavřely, Martinovi před očima zasvítila mléčná skleněná tabule s černými písmeny. Stálo na ní 701 Henry J. Levkovic, dovozce a zmizela, když se výtah znovu rozjel. Martin se vzrušeně předklonil. Náhle se mu chtělo říct, chci zpátky do 7. poschodí. Ale nebyl ve výtahu sám. A navíc k tomu ani neměl důvod. Přesto pocítil cosi jako vzrušení. Nápis na informační tabuli byl špatně. Nemělo tam být a, ale e. Nějaký hlupák, který neměl o správném pravopisu ani ponětí, to na tabuli napsal a nikdo nehnul ani prstem, aby to uvedl do patřičného stavu. Levkovic. Pořád to není správně, pomyslel si. Znovu potřásl hlavou. Dvakrát. Proč by to nemělo být správné? Výtah zastavil na 10. podlaží a Martin vystoupil. Alex Naylor z Kulin Edc se ukázal být upřímným mužem středních let s překvapivě bílými vlasy, hrubou pokožkou a širokým úsměvem. Dlaně měl suché a drsné a pravici tiskl s pozoruhodnou silou, přičemž levou rukou Martina poplácával po rameni na důkaz jejich začínajícího přátelství. Řekl, budu se vám věnovat do 2 minut. Co takhle se tady v budově najíst? Je tu skvělá restaurace a číšník tam míchá báječné martini. Co vy na to? Dobře. Dobře, pumpoval Martin entuziasmus z přetékající nádrže svého nitra. Trvalo to spíš 10 minut než 2 a Martin čekal s obvyklou nervozitou muže v cizí kanceláři. Zíral na polstrování židle a malou telefonní ústřednu, u které seděl očividně se nudící mladík. Prohlížel si obrazy na stěnách a dokonce učinil nesmělý pokus nahlédnout do obchodních knih na vedlejším stole. Vůbec nemyslel na lev. Nemyslel na něj. Oběd v restauraci byl v pořádku, nebo lépe řečeno byl by, kdyby Martin nebyl tak nervózní. Naštěstí byl ušetřen povinnosti nést břemeno konverzace. Naylor hovořil rychle a hlasitě, jídelní lístek přeletěl okem znalce, doporučil benediktínská vejce a pak se rozpovídal o počasí a politováníhodné dopravní situaci. Martin se příležitostně pokoušel přetrhnout prout jeho slov, aby zakryl svou duševní nepřítomnost. Ale neklid ho neopouštěl. Něco nebylo v pořádku. To jméno bylo špatně. Tlačilo se do popředí jeho mysli, ať dělal, co chtěl. S vypětím všech sil se pokusil přesto dostat. V náhlém vzepětí ducha přesměroval debatu na téma přenosu informací. Bylo to od něj lehkomyslné. Neexistovala přímá souvislost a jeho přechod byl násilný. Ale oběd se vyvedl, zákusek byl na cestě a Naylor překypoval blahovůlí. Připustil jistý nesouhlas se současným stavem. Ano, informoval se na Martinův podnik a skutečně, zdálo se, že je tady možnost, docela slibná možnost. Náhle na Naylorovo rameno dopadla ruka muže, který se zezadu sklánil nad jeho židlí. Tak co, Alexi, jak to jde? Naylor vzhlédl a na tváři mu zazářil úsměv. Ahoj, Levku, jak jdou obchody? Stěžovat si nemůžu. Však se ještě uvidíme. A rozplynul se v dáli. Martin neposlouchal. Cítil, jak se mu kolena třesou a napůl se zvedl ze židle. Kdo to byl? Zeptal se naléhavým hlasem. Znělo to spíš panovačně než zvědavě. Kdo? Levk. Jerry Levkovic. Vy ho znáte. Naylor se na svého spolustolovníka zadíval s chladným údivem. Ne. Jak se jeho jméno hláskuje? Levk of ITS, řekl bych. Proč? S jednoduchým V. S F. HM, vlastně je tam i V. Dobrá nálada se z Naylorovy tváře z větší části ztratila. Martin už se však nedokázal zastavit. V téhle budově sídlí jeden Levkovic. S dvojitým V. Levkovic, víte. Ach, dveře 701. Není to ten týž. Jerry v téhle budově nepracuje. Jeho firma sídlí přes ulici. Žádného jiného neznám. Tohle je velká budova, víte. Neznám všechny, kdo jsou na informační tabuli. A proč vás to vlastně, k čertu, zajímá? Martin zavrtěl hlavou a posadil se. Sám nevěděl, proč ho to zajímalo. Nebo pokud ano, těžko by to vysvětloval. Co pak mohl říct, Levkovicové mi dnes straší v hlavě celý den. Místo toho řekl, mluvili jsme o přenosu informací. Naylor řekl ano. A já jsem říkal, že jsem se informoval na váš podnik. Pohovořím si o tom ještě se svými hochy z výroby. Dám vám vědět. Jistě, odpověděl Martin, jehož se právě začala zmocňovat deprese. Naylor mu vědět nedá. Celá ta věc byla ztracena. A přesto, kromě narůstající deprese, pořád cítil ten neklid. K čertu s Naylorem. Martin netoužil po ničem jiném, než s ním rychle skončit a dát se do toho. Dát se do čeho? Ale tahle otázka byla jen pouhým šeptem. Ať už se uvnitř něj ptalo cokoliv, sláblo to, umíralo. Oběd se táhl ke konci. Jestliže se přivítali jako přátelé, kteří se dlouho neviděli, rozcházeli se jako cizinci. Martin cítil jen úlevu. S divoce bušícím srdcem se prodíral mezi stoly ven z té strašidelné budovy na strašidelnou ulici. Strašidelná. Madison Avenue v 1:20 popolední, když slunce jasně zářilo a 10 000 mužů a žen si to rázovalo dlouhými kroky sem a tam. Ale Martin měl pocit, jako by tady strašilo. Vrazil si kufřík pod paži a zoufale zamířil na sever. Poslední záblesk zdravého rozumu ho varoval, že má ve 3 hodiny další schůzku na 36. ulici. Nedbal na to. Rychle kráčel opačným směrem. Na sever. Když na rohu 54. přešel Madison Avenue a zamířil na západ, náhle se zastavil a podíval se nahoru. V okně o 3 patra výš visela cedule. Zřetelně na ní mohl číst A.S. Levkovich, účetní práce. Jméno bylo napsáno s F a O, ale končilo na první ich, které dnes viděl. První. Přistoupil blíž. Pak se obrátil zpátky na sever na 5. Avenue a spěchal neskutečnými ulicemi neskutečného města, hnal se, sám nevěděl za čím, zatímco dav kolem něj se rozplýval a ustupoval do pozadí. Vývěsní štít na úrovni 1. patra, mudr Emer Levkovic. Malý, zlatými lístky zdobený půlkruh ve výkladní skříni cukrárny, Jacob Levkov. Půl jména, pomyslel si divoce. Proč mne dráždí polovičkou jména? Ulice teď byly docela prázdné s výjimkou všelijak modifikovaného klanu Levkovitzů, Levkovitzů a Levkovitzů umístěných ve vaku. Matně si uvědomoval park před sebou vábícího svou nehybnou zelení. Odbočil na západ. Koutkem oka zahlédl poletující list novin, jediný pohyb v jinak mrtvém světě. Zakolísal, sehnul se a zvedl ho, aniž by přitom zpomalil chůzi. Byl to v půli přetržený list popsaný v jidiš. Přečíst ho nedokázal. Nedokázal rozpoznat rozmazané hebrejské znaky a nedokázal by to ani kdyby rozmazané nebyly. Ale jedno slovo přečetl. Bylo vytištěno tučným písmem uprostřed stránky, každé písmeno jasně rozeznatelné. Hlásalo Levkovic a jak si ho sám pro sebe četl, položil důraz na druhou slabiku, Levkuchvič. Nechal vítr, aby mu stránku vytrhl z ruky a vešel do prázdného parku. Stromy byly nehybné a listí na nich viselo podivným zaraženým způsobem. Sluneční paprsky na něj doléhaly jako mrtvá tíha a nehřály. Rozběhl se, ale pod nohama necítil hlínu a stébla trávy, kterých se dotkl, se neohnula. A pak uviděl staříka, který seděl na lavičce, jediný člověk v prázdném parku. Na hlavě měl tmavý plyšový klobouk s širokou krempou, která mu zakrývala oči. Spod klobouku visely prameny šedých vlasů. Prošedivělý vous mu dosahoval až po horní knoflík hrubého kabátu. Staré kalhoty měl záplatované a jeho obnošené boty lemovaly pruhy režného plátna. Martin se zastavil. Obtížně popadal dech. Nedokázal vyslovit víc než jediné slovo a když ho řekl, byla to otázka Levkovich. Stál tam, zatímco se stařík pomalu zvedal na nohy, jeho staré hnědé oči si ho bedlivě prohlížely. Martin, vydechl. Samuel Martin. Přišel jste. Slova zněla jako pod účinkem dvojité expozice, neboť se v nich přes angličtinu prodíral jakýsi jiný, cizí jazyk. Za Samuelem jakoby se skrýval stín z chmu Ela. Starcova hrubá žilnatá ruka se napřáhla a pak sebou trhla, jakoby se polekala do teku. Hledal jsem, ale v bludišti zaslíbeného města je tolik lidí. Tolik Martinců a Martinesů, Mortonů a Mertonců. Na chvíli jsem ustal, když jsem našel správný kmen, ale jen na chvíli, nedopustil jsem se hříchu ztráty víry. A teď si přišel. Jsem to já, řekl Martin a věděl, že je. A vy jste Pinehas Levkovich. Proč jsme tady? Jsem Pinehas ben Jehudach, který přijal jméno Levkovich kvůli carovi, jenž nařídil, že všichni musí mít příjmení. A jsme tady, řekl starý muž měkce, protože jsem se modlil. Už když jsem byl starý, Leach, moje jediná dcera, radost mých šedin, odjela se svým mužem do Ameriky a přerušila svá pouta s minulostí v naději v lepší budoucnost. Moji synové zemřeli a Sarah, žena mého srdce také zemřela a já byl sám. Pak přišel čas, kdy jsem i já musel zemřít. Ale Leach jsem neviděl od chvíle, kdy odjela ze země a psala mi jen zřídka. Má duše prahla potom, abych mohl vidět syny, jež porodila, syny z mé krve, syny, ve kterých by moje duše mohla žít dál a neumřít. Jeho hlas byl klidný a pod ním zazníval neustále ten bezvýrazný stín zvuku slov prastarého jazyka. Byl jsem vyslyšen a byly mi dány 2 hodiny, abych mohl spatřit prvního syna ze své linie, který se narodil v nové zemi a v novém čase. Synu dcery, dcery mé dcery, našel jsem tě v lesku a nádheře tohoto města. Ale proč to hledání? Proč si mne sem nepřivedl hned? Protože v hledání se skrývá potěšení naděje, můj synu, řekl starý muž šťastně a radost z nalezení. Dostal jsem 2 hodiny, během kterých jsem mohl hledat, 2 hodiny, v nichž jsem mohl nalézat. A teď v tobě nacházím to, po čem jsem prahl celý svůj život. Hlas měl starý, mazlivý. Daří se ti dobře, můj synu. Je mi dobře, otče, teď, když jsem tě nalezl, řekl Martin a padl na kolena. Dej mi své požehnání, otče, a bude mi dobře po celý můj život, i dívce, kterou si vyberu za ženu, i dětem, které se narodí z mé krve a z mého sémě. Cítil, jak se stará ruka dotýká jeho čela a uslyšel jen tiché zašeptání. Martin vstal. Oči starého muže si ho dychtivě prohlížely. Ztratili už schopnost zaostřit se. Odeberu se teď k odpočinku ke svým otcům, můj synu, řekl stařec a Martin byl najednou sám v prázdném parku. Náhle jakoby se pohyb opět obnovil, slunce zase pokračovalo na své každodenní pouti, vítr začal vát a v prvním okamžiku tohoto návratu k původnímu stavu se všechno vytratilo. 10 minut před polednem se sám Martin vysoukal z taxíku, marně se pokoušeje sáhnout pro peněženku, zatímco venku proudil čilý dopravní ruch. Červený kamion váhavě zpomalil a pak ostře vyrazil vpřed. Bílá písmena na jeho boku oznamovala F. Levkovic a syn, velkoobchod s oděvy. Martin to neviděl.